tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 maja, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W południe zostaną wznowione obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Epidemia koronawirusa pokrzyżowała oficjalne obchody 33. rocznicy katastrofy samolotu w Lesie Kabackim. Za godzinę zaczyna się w internecie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W południe zostaną wznowione obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Posiedzenie zostało przerwane wczoraj wieczorem po dwukrotnej nieudanej próbie wyłonienia komisji skrutacyjnej, czyli liczącej głosy. Jak mówił przewodniczący obrad, pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz, posiedzenie zostało przerwane po konsultacjach z prezesami izb. Zacznie się od miejsca, w którym zostało przerwane. Osoby dwukrotnie zgłaszane jako kandydaci na członków komisji skrutacyjnej nie uzyskały wymaganej większości głosów. Po konsultacji z prezesami izb postanowiłem przerwać zgromadzenie ogólne do godziny 12. Zgromadzenie ogólne zaczęło się wczoraj w południe, zostało zwołane, żeby wybrać 5 kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Wojsko na froncie walki z koronawirusem. Codziennie 9 tysięcy żołnierzy wspiera służby medyczne i sanitarne. Jak mówił na antenie Polskiego Radia 24 minister obrony Mariusz Błaszczak, wojska operacyjne pomagają w uszczelnieniu granic, a wewnątrz kraju wsparciem są wojska obrony terytorialnej. To jest zadanie tej formacji, tego najmłodszego, piątego rodzaju sił zbrojnych, żeby wspierać ludzi, którzy przebywają na kwarantannach, rodziny pracowników cywilnej służby zdrowia. Aktywna jest wojskowa służba zdrowia. Raz na tydzień organizuje odprawy z komendantami, dyrektorami wojskowych szpitali. Wojsko pomaga także w przeprowadzeniu testów na koronawirusa w 7 laboratoriach na terenie kraju. Wśród nich są 2 punkty mobilne. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej apeluje o zachowanie rozwagi ze względu na suszę, a także o powstrzymanie się przed wypalaniem draw i zgłaszanie przypadków tego typu praktyk. Po ostatnich opadach sytuacja trochę się poprawiła, ale w lasach nadal jest sucho. Dlatego, jak mówił w programie pierwszym Polskiego Radia Andrzej Bartkowiak, trzeba absolutnie powstrzymać się od wypalania traw i innych ryzykownych zachowań. Susza jest ogromna i tu musimy być bardzo wrażliwi. Apeluję i proszę, żebyście Państwo reagowali, jeżeli widzicie takie zachowania ludzi. A ci ewentualnie, którzy cały czas czują, że to jest im potrzebne do czegoś, albo uważają, że tradycja, że tak powiem, wskazuje taką drogę, to apeluję i proszę, żeby tego nie robić. Naprawdę to nie ma żartu. Bardzo często się zdarza, że ten pożar się wymyka spod kontroli. Bardzo często się zdarza, że osoby, które wypalały, giną w tych pożarach. W kwietniu strażacy walczyli m.in. z dużym pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ogień strawił wówczas 5,5 tysiąca hektarów łąk i lasów. 33. rocznica katastrofy lotniczej w Lesie Kabackim bez oficjalnych obchodów ze względu na epidemię koronawirusa. To wyjątkowa sytuacja, mówi organizatorka corocznych uroczystości Sława Nielżyńska-Łykowska. Ze względu na pandemię SARS-CoV-2 wszystkie uroczystości rocznicowe zarówno w Lesie Kabackim wraz z mszą świętą polową o godzinie 11, godzinie katastrofy, jak i też uroczystą wieczorną mszę świętą w archikatedrze świętego Jana też w tym dniu o godzinie 19 zostaną odwołane. IU-62M lotu rozbił się w Lesie Kabackim 9 maja 1987 roku. Zginęły 183 osoby. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w tym roku odbędzie się online. Ze względu na epidemię koronawirusa największa naukowa impreza plenerowa w Europie przenosi się do internetu. Początek za godzinę o 11. Transmisję w mediach społecznościowych Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Piknik naukowy odbędzie się po raz 24, ale po raz pierwszy tylko w internecie. Początek tradycyjnie o godzinie 11. Mówi Katarzyna Nowicka, rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik. Piknik naukowy zawsze o godzinie 11 startował, więc czemu teraz tak ma nie być? W tym roku zamiast wystawców i doświadczeń w namiotach ponad 70 filmików z prezentacjami i eksperymentami. Tematyka związana m.in. z klimatem oraz epidemią koronawirusa. Do udziału w wydarzeniu zaprasza prowadzący piknik naukowy online dziennikarz programu 4 Polskiego Radia Patryk Kuniszewicz. Będzie trochę wiedzy, trochę zabawy i mam nadzieję, że i Państwa nie zabraknie. Wydarzenie potrwa do godziny 15. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Na koniec informacje sprzed kilku sekund. Ministerstwo Zdrowia informuje, że są 144 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarła jedna osoba, łącznie jest 15 510 przypadków, w tym 777 zgonów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

lo que tienes, que cuando te vas no te llevas nada. Caballero, caballero, hay que gozar. Caballero, hay que gozar. No te llevas nada. Caballero, hay que gozar. Caballero, hay que gozar. Caballero, hay que gozar. Hay que gozar la vida. Czerpać z życia trzeba i je wysysać z radością. A następna artystka w tym temacie Allegria, czyli radosnym, pochylona nad swoim życiem, jak nad dzieciątkiem, jak nad cacuszkiem, jakimś cukiereczkiem, cudeńkiem, pochylona tak trzyma to swoje życie w rękach, ogląda je i nie wiem, jak to dobrze przetłumaczyć, bo ona wyśpiewuje piosenkę Ay mi vidita, czyli zdrabnia słowo vida do vidita, do czegoś maluśkiego i delikatnego, tak jakby życiąteczko mówiła do tego swojego życia. No czyli co, młoda, ono się jeszcze nie rozwinęło, ale już piękne, śliczne i takie, i rokuje, o, rokuje. Nasze życie tutaj słowiańskie nigdy nie rokuje. Narzekalscy jesteśmy, a Latynosi jakby nie było, rokuje. Suponer cuál es la cruz que un día llevarás. Preferible andar a ciegas con el riesgo de sentir no más. Ay, mi visita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un ramito de ti, cambiarán las cosas. Ay, mi visita, ¿por qué te estás solo? Cuando decidas dar un ramito de ti, cambiarán las cosas. Nadie te dirá cuál es la luz que vive en tu mirar, ni el camino recto que te lleva al corazón. No hay que suponer cuál es la ley que un día te darán. Preferible amar a ciegas con el riesgo de sentir no más. Ay, mi visita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un ramito de ti, cambiarán las cosas. No sabrás en qué noche de luna moverás despertar será solpito. Nadie adivinó la mariposa que vino a su balcón. Trąciło bossą, ocierało się niebezpiecznie o nieprzekraczalną granicę między tym, co ładne, gustowne i radosne, a tym, co bossa nową jest znienawidzoną przeze mnie. Bossa nowa, obrzydlistwo, proszę państwa, smutna zawsze, nawet jak o radosnych rzeczach się śpiewa. Bossa nowa zawsze flaki wywleka na wierzch i narzeka. Bossa nowa jest jak katar w nosie. Nie chcemy jej, mamy ją w nosie i jeszcze gdzieś. Rije i Llora. To jest pieśń pełna radości, która zachęca do tego, po latynosku, żeby nawet jak mamy powód do płaczu, to żebyśmy w tym powodzie do płaczu wygrzebali powód do śmiechu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No lo sea mañana. He ahí el valor del momento. He ahí el presente perfecto. La oportunidad te llega. Tú verás si te montas en ella. Agárrate fuerte y ya no te sueltes. Alegria. Dziś niosę Państwu radość życia, obnażoną, w większości przypadków kompletnie bez powodu. Za chwilę na scenę wejdzie właśnie przykład najlepszy. Osobnik zadowolony z siebie bez powodu zawsze. Pusty, pyszny, megaloman i bufon, przystojny prostak, no ale rozbrajający pogodą ducha i uśmiechem od ucha do ucha. On się czuje jak król i jak na niego patrzymy, widząc, że pusty, pyszny, megaloman i bufon, ale jak na niego patrzymy i on się tak czuje jak król, to my przy nim też właściwie. Me llaman el pez. alegria, czyli radocha. Parada zadowolonych z życia za chwilę się otworzy i wyleje do państwa. Proszę państwa, ale to nie tylko Latynosi tacy są radośni. To nie tylko po hiszpańsku. Kontynenty mają swoje nazwy dodatkowe. O Afryce mówimy Czarny Ląd, o Europie Stary Świat, o Australii, że Antypody, a Ameryki powinniśmy nazywać radosnym kontynentem. Tam się wszyscy uśmiechają z natury, w sposób zaprogramowany. Trzeba naprawdę ciężkiego losu, żeby człowiek na chwilę spuścił z tonu i przestał się uśmiechać. I następne 5 piosenek kolejnych po angielsku będą dowodem na to, co powiedziałem. I like it like that. No po prostu słychać, że facet, a ja lubię właśnie tak, a mnie się podoba. Fajnie jest jak jest. I like it like that. Wow, am I feeling good, man. Let me say this now. Here and now, let's get this straight. Boogaloo, baby, I made it great. Because I gave it the Latin beat. You know. Like it like that. Fajnie jest jak jest. Lubię to. Ale konkretnie co? Alegria, czyli radocha z życia, to są konkrety. Amerykanie, szczególnie kiedy śpiewają po angielsku, potrafią to nazwać. To, czym się cieszą. To nie jest pusta radość. To są radości życia. Konkretne, uzmysłowione, wskazane i nazwane w piosence. Dzięki temu, że są wskazane i nazwane, są przekonujące. Ja im wierzę, że oni się na co dzień cieszą swoim życiem. Bo jak zapytamy, a czym konkretnie, to potrafią ten konkret schwycić. No na przykład Doris Day będzie śpiewała I enjoy being a girl. Cieszy mnie to, że jestem dziewczyną. Cieszą mnie moje dziewczyńskie kształty, które są inne od chłopięcych kształtów. Tak, cieszą mnie moje krągłości, cieszy mnie, jak mam fajną fryzurę, cieszy mnie, że się potrafię ładnie umalować, śpiewa Doris Day. I'm a girl and by me that's only great. I am proud that my silhouette is curvy, that I walk with the sweet and girlish gait, with my hips kind of swivelly and swervy. I adore being dressed in something frilly. When my date comes to get me at my place, out I go with my Joe or John or Billy, like a filly who is ready. with my eyelashes all in curls. I float as the clouds on air do. I enjoy being a girl. When men say I'm cute and funny, and my teeth aren't teeth but pearls, I just lap it up like honey. I enjoy being a girl. I flip when the fella sends me flowers. I drool over dresses made of lace. I talk on that telephone for hours with a pound and a half of cream upon my face. I'm strictly a female, female, and my future I hope will be in the liczne i radosne, uporządkowane życie. Ona tam śpiewała I'm strictly a female, female. Czyli jestem bardzo kobiecą kobietą. I potem wytłumaczyła dokładnie, o co chodzi. I oczekuje, że mężczyzna będzie prawdziwym mężczyzną i takiego spotka. No taki porządek rzeczy, podkręcone rzęsy, nowa fryzurka. I ona się z tego cieszy. I z nowej sukienki, która jest majowa i zwiewna i pokazuje te kobiece kształty. Pięknie zaśpiewane i od razu się gębucha śmieje do tego, prawda? A obok chłopaki, które są no jak chłopaki. Z czego się chłopaki cieszą? Ten następny się cieszy z tego, że dostał parę groszy od rodziców, miał se kupić ogórki, a se kupił gumki do rzucia. No bo wtedy, kiedy tę piosenkę układano, guma do rzucia była świeża, to była nowość, to nie było tak, że wszędzie była do kupienia, to był troszkę owoc zakazany, a już szczególnie balonówka i strzelanie z gumy, to było niepoprawne pod każdym względem, rodzice bili po rękach i po nosie, jak ktoś strzelał z gumy, więc ten się cieszy po chłopięcemu, że se może pożyć gumę, chewing gum. My mom gave me a nickel to buy a pickle. Well, I didn't buy a pickle, I bought some chewing gum. Chew, chew, chew, chew, chew, chewing gum. How I love chewing gum. Well, I'm crazy over chewing gum. I chew, chew, chew. My aunt gave me a quarter for soda water. Well, I didn't buy the water, I bought some chewing gum. Chew, chew, chew, chew, chew, chewing gum. How I love chewing gum. Well, I'm crazy over chewing gum. What can I do? I chew all day away, it seems. I'm even blowing bubbles in my dreams. My pop gave me a dollar to buy a collar. Well, you should have heard him holler when I bought chewing gum. Chew, chew, chew, chew, chew, chewing gum. How I love chewing gum. I'm crazy over chewing gum. I chew, chew, chew. I to the day away, it seems. I'm even blowing bubbles in my dreams. My pop gave me a dollar to buy a collar. Well, you should have heard him holler when I bought chewing gum. Toot, toot, toot, toot, toot, chewing gum. How I love chewing gum. I'm crazy over chewing gum. I chew. Radość życia wyrażona słowami lubię sobie pożużużużużuć. Lubię sobie pożużuć. Jakże pięknie, tylko skąd to się bierze? Skąd Ameryka czerpie radość życia? Gdzie jest źródło życia radosnego? Proszę Państwa, w sercach bije. Oni mają zupełnie inne relacje międzyludzkie niż Europejczycy. Europejczycy w wiecznych konfliktach małych państewek poodgradzani od siebie i napięci. Europejczyk się odgradza, Amerykanin się otwiera. Oglądając amerykański film, widzą Państwo, że tam nie ma płotów. Tam trawnik przed domem jest otwarty, po prostu się zajeżdża. U nas wszędzie siatki są, pogrodzeni, jesteśmy pozasłaniani. Amerykanie się otwierają na sąsiadów, tam kiwają do nich i tak dalej. Dear hearts and gentle people, dobre serca i mili ludzie, ogólnie na całym kontynencie małomiasteczkowa atmosfera z dawnych lat. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I love those dear hearts and gentle people who live in my hometown, because those dear hearts and gentle people will never ever let you down. They read the good book from Friday to Monday, that's how the weekend goes. I've got a dream house I'll build there one day, with picket fence and rambling rose. I feel so welcome each time that I return, that my happy heart keeps laughing like a clown. I love the dear heart and gentle people who live and love in my hometown. There's a place I'd like to go, and it's back in Idaho, where your friendly neighbors smile and say hello. It's a pleasure and a treat to meander down the street. That's why I want the whole wide world to know. I love those dear hearts. I love the dear hearts. I love the gentle people. Because those dear hearts and gentle people will never ever let you down. They read the good book from Friday till Monday. That's how the weekend goes. Got a dream, a dreaming dream house I'll build there one day, with picket fence and rambling rows. I feel so welcome each time that I return, that my happy heart keeps laughing like a clown. I love the dear hearts and gentle people who live in love in my hometown. And gentle people. Mili ludzie. Tacy są rzeczywiście Amerykanie w obu Amerykach. No może miejscami w Kanadzie bym odjął. Jakoś tam tak jest w tej części francuskiej, że potrafią nie być mili. Chociaż są bardziej mili niż Francuzi, na przykład dla Polaka, tak? No ale zostawmy ten drobny rejon. Dear hearts and gentle people. Radość życia i I feel so well było w piosence. A teraz wróćmy do tematu pierwszej majówki. Co można robić na pierwszej majówce? No ten tu facet wystawił uśmiechniętą karteczkę w okienku swoim. Gdyby ktoś ze znajomych przyszedł go odwiedzić, to przeczyta na karteczce, gone fishing. Wyszedłem na ryby. Właściwie gone fishing, wyszłem na ryby. I tell you why I can't find you. Every time I go out to your place, you gone fishing. Ah, you know. Well, there's a sign upon your door. Uh-huh. Gone fishing. I'm real gone, man. You ain't working anymore. Could be. There's your hole out in the sun, where you left a row half done. You claim that hoeing ain't no fun. But I can prove it. You ain't got no ambition. Gone fishing. By a shady, weighty pool. Shangri-La. Really la. I'm wishing I could be that kind of fool. Shall I twist your arm? I'd say no more work for mine. Welcome to the club. On my door I'd hang a sign, gone fishing, instead of just a wishing. Papa Bing, I've stopped by your place a time or two lately, and you aren't home either. Well, I'm a busy man, Louie. I got a lot of big deals cooking. I was probably tied up at the studio. You aren't tied up, you dog. You're just playing old gone fishing. There's a sign upon your door. Pops, don't blab it around, will you? Gone fishing. Keep it shady. I got me a big one staked out. You ain't working anymore. I don't have to work. I got me a piece of Gary. Cows need milking in the barn. I have the twins on that detail. They each take a side. But you just don't give a darn. Give them 4 bits of cow and hand lotion. You just never seem to learn. Man, you taught me. You ain't got no ambition. You're convincing me. Gone fishing. Got your hound dog by your side. That's old Cindy Lou going with me. Gone fishing. Fleas are biting at his hide. Get away from me, boy, you bother me. Folks won't find us now because Mr. Satch and Mr. Cross, we gone fishing. Instead of just a wishing. Bapa baby babu babi mbo. Oh yeah. Przejedźmy z Ameryki Północnej z powrotem do Południowej. Tam wszędzie jest radość życia pod hasłem Allegria. Skąd ona się bierze? Także z tego, że śpiewają takie rzeczy, se me olvido otra vez, zapomniałem całą złość i znowu zapomniałem. U nas zawiść, przeszłość, pamiętliwość, sprawiedliwość ważniejsza od łaskawości, wypomnienie ważniejsze od przebaczenia. A oni tam jakoś tak lżej podchodzą do wszystkich spraw i mają lżej. Se me olvido otra vez, zapomniałem całą... Dobra, tam zapomniałem. Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, se me solo yo te quise. Dziadek mój mówił, że bieda się przykleja. No, a ja radość życia też się przykleja, odpowiem państwu. Jak Polak wyjedzie do Ameryki, to się staje z natury swojej radośniejszy. Jakoś tak przez osmozę, przez pocieranie, nie wiem co, czyli indukcję, stajemy się też bardziej radośni. Zachęcam, żeby do Ameryk wyjeżdżać jak najczęściej. Może wtedy staniemy się inni. I gdzie jest klucz w tych ludziach do radości? Jak zacząłem o tym myśleć, to tak mi do głowy przyszło, że może chodzi o to, że oni nie są małostkowi, tylko łaskawi. Amerykanie wszyscy i z Ameryki Południowej i z Północnej żyją z gestem. Chodzi o gesty wobec bliźniego. No nie są błahostkowi, nie są też pamiętliwi, nie skupiają uwagi na brzydkim. W złym tonie jest skupiać uwagę na brzydkim. Cokolwiek tą brzydotą będzie. Czy że ktoś jest trochę nieprzyjemnym sąsiadem, no to na tym nie skupiamy uwagi, tylko na tym, że on ma jakąś zaletę w sobie. Tak po prostu odruchowo dzieje się w Ameryce. No to nie dziwota, że mają radochę dookoła siebie. I teraz ekstrakt radości, piosenka, o którą mnie państwo molestują bez przerwy. Skupię uwagę może na tym. Państwo mnie molestują. Ja dostaję maile. Przecież ja nie chcę już tego wszystkiego czytać. Może państwo o czymś innym napisali, a nie o tym, że poproszę tamtą piosenkę, co to facet tak śpiewa i esta vida y esta vida. Que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calle cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea